عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم تكيا زيادة سلام تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حقيقة katika yale ambayo kwamba yanapelekea furaha Waislamu ni pale kuwafuata ndugu zako, dada zako ambao unakutana nao katika al-mu'taqad as-salafi as-sahih, unakutana nao na unajumuika nao katika itikadi ya kisalafi ambayo ndiyo itikadi sahihi. Wanataja ulama aya ambayo hulengesha hili, walmu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, na waumini kwa pamoja wakiwa wote wanamuamini Allah tabaraka wa taala na vitabu vyake na mitume wake, na hii ni dalili juu ya udugu wao katika imani, udugu wao katika itikadi, udugu wao katika manhaji, wameamini na mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama ilivyoanza aya. Na Waislamu ahlu sunnah wal jamaa as-salafiyun hufanyiana ziara kama hizi, lengo likiwa ni kushajiishana na kupeana nguvu. Kadhalika kuna sihiana katika mazingira kama haya, ndugu zetu ambayo sisi tumeyaona, mazingira ambayo ni dhaifu, lakini udhaifu wetu huu ndio da'watu rusul, da'wa walizokuja nazo mitume na manabii wa Allah alayhimus salam. Hiraklu adhimu Rum alipo muhoji Abu Sufyan na wale waliokuwa pamoja naye kule Sham kabla ya kuslimu kwake Abu Sufyan radhiyallahu anhu, alimuuliza maswali mengi. Katika hayo alimuuliza juu ya wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akasema asharafu nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum, qultu bal du'afa'uhum. Wale watu wenye hadhi, wale watu wenye nafasi, wale watu wenye kauli, wale watu wenye mabavu, wale watu wenye saitara ndio ambao wanamfuata huyo Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, au ni wale watu dhaifu wao? Suali la Hiraklu Kaisari, warabu muta Kaisar. Abu Sufyani akajibu bal du'afa'uhum, ni wale madhaifu wao. Alafu katika majawabu ya Hiraklu kumjibu Abu Sufyan katika maswali aliyomuuliza na majawabu aliyoyatoa. Akasema Hiraklu, nilikuuliza juu ya wafuasi wake, ni watu wenye sharaf ndio wanomfuata au wale watu wadhaifu? Ukasema ni wale wadhaifu wao. Wahum atba'ur rusul, na hao ndio wafuasi wa mitume siku zote. Kiangalia safu ya kwanza ya waliomkubali mtume alayhi salatu wasalam, katika wa mwanzo waliotangulia ni kina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, kina Ammar na baba yake mzee Yasir, kadhalika mama yake Sumayya radhiyallahu anhu, kadhalika kina Abdullah ibn Mas'ud, katika watu wadhaifu kabisa. Lakin katika bishara aliyotupa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni hadith mitajwa na wengi katika wanawazuoni wa hadith, kutoka kwa wengi katika masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, faka ulama wakasema ni hadithum mutawatir lafdhan wa ma'na. Inna al-islam bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba. Pokelewa kutoka kwa Abu Huraira, imepokelewa kutoka kwa Anas, imepokelewa kutoka kwa wengi katika masahaba. Hakika ya Uislamu umeanza katika mazingira ya unyonge na udhaifu. Unyonge na udhaifu, kwa maana ugeni ni unyonge na udhaifu. Kama anavyokuwa mtu mgeni katika mji wa watu, anakuwa na unyonge, anakuwa na udhaifu fulani, kadhalika Uislamu umeanza katika mazingira hayo. Kisha akasema mtume alayhi salatu wassalam, fatuba lilghuraba, basi tuba iwafike wale maghuraba, tuba iwapate wale maghuraba, wale watakaoonekana kuwa ni wanyonge, wale watakaoonekana kuwa ni wageni, wale watakaoonekana kuwa wamekuja na mambo ambayo hayajazoelewa na watu, kiasi ambacho idha nafadha almar'u sunna yuqalu lahu ata bidinin jadid. Anapoamua mtu kutekeleza sunna, basi anaambiwa amekuja na jambo jipya kabisa. Hawa ni maghuraba. Kwa hiyo Rasul alayhi salatu wassalam akawa anawatia nguvu kupitia haya maneno yake, anawaliwaza masahaba, kadhalika anawaliwaza ndugu zake mtume alayhi salatu wassalam, wale ambao hajawaona. Yusalli ashaba wa yusalli ikhwana alladhina ma raahum, anawapa taslia masahaba wake kwamba hii hali kunyongeshwa huku mnako kupata kutakwisha, mtarudishwa nyinyi kwa yule mjuzi wa siri na mjuzi wa ghaibu, mtalipwa mkiwa na mustahamala huu. Allah atakuneemesheni, atakuondoleeni madhila. Wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ard. Tamkini ya Allah itawajia kwa subra na kuwa na yaqeen. Allah ameshasema kwenye Qur'an, tunataka, wa nuridu, na tunataka, annamunna ala alladhina istud'ifu fil ard, kuwa neemesha wale walionyongeshwa katika ardhi. Hii aya inaendana na sisi hapa. Kikao tulichokaa sisi wakati ule katika maelezo yaliyotolewa na Sheikh Abu Mus'ab au Sheikh Abu Abdurrahman, tumefukuzwa sana sisi katika misikiti ya watu. Tuliwahi kuja mara mbili katika msikiti wa Al-Umar kama sijakosea, tukamkuta Abu Mus'ab na Sheikh Abu Yusra. Mara nyingine tulipotaka kuja, ah bwana sisi kule hatupo, mko wapi? Tumefukuzwa. Mmekosea nini? Ah, tumefukuzwa tu. Dawa, dini, manhaj, safa, naqa. Kadhalika mara nyingine ya mwisho kabisa tulikuja na Abu Hawla hafidhahullah katika msikiti ule wa Mzee Salim Rajab Sima. Kaja tena kwa mara nyingine Abu Hawla peke yake, hayupo kule. Wapi? Wamefukuzwa tena kule msikiti mwingine pia wamefukuzwa. Wamemshirikisha Allah hao? Wameleta jambo la bid'a? Kwa nini wafukuzwe kwenye nyumba za Allah? Kwa sababu ni maghuraba. Maghuraba. Wanatengeneza yale yaliyoharibiwa na watu. Watu hawawataki. Maghuraba. Ndio maana ukatofautiana wasifu wa Rasuli alayhi salatu wasalam kuwasifu maghuraba katika riwaya tofauti. Mara aseme ni wale ambao wanatengeneza yale yaliyoharibiwa na watu. Yaliyoharibiwa na watu sio katika mambo labda ya vilimo. Au yaliyoharibiwa na watu katika mambo ya uvuvi. Wao hawahusiani na mambo hayo. Yaliyoharibiwa na watu katika mambo ya dini. Yaliyoharibiwa katika nyanja za itikadi, yaliyoharibiwa katika nyanja za ibada, yaliyoharibiwa katika nyanja za miamala, yaliyoharibiwa katika nyanja za suluki na akhlaqi na da'wa, hawa wanakuja kuyatengeneza mambo. Na wanakuja kuwanasihi watu. Kila ambaye kwamba atasema yeye ni Muslim, ni Muislam, lakini akawa ana makorokoro, hawa hawatomwacha. Watasema. Lengo si waambiwe kwamba hawa ni wasemaji mno, wana midomo mirefu. Lengo ni kunasihi umma, kuwanasihi wale wanaofanya hayo katika mikhalafat, kadhalika kuwanasihi watu wasije wakachukuliwa katika mitego yao, wakanasa katika nyavu zao. Na hili jambo ni la wajibu kwa kila Muislamu, kumnasihi kila Muislamu. Na ndio maana wanasema ulama, hakuna ambaye yuko juu ya nasiha, hakuna. Sheikh Abu Zakaria Allah yahfadhuhu ananasihiwa. Sheikh Abu Ihsani akikosea ananasihiwa. Sheikh Abu Abdurrahman Imam akikosea ananasihiwa. Sheikh Abu Mus'ab kadhalik. Sa'id hafidhahu Allah ta'ala. Kwa nini? Hakuna ambaye yuko juu ya nasaha katika Uislamu. Anaelekezwa bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Na Allah anamlaumu mtume wake alayhi salatu wassalam. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma yu'atibu. Anamlaumu mtume wake alayhi salatu wassalam na anamuongoza. Afa Allahu anka, Allah amekusamehe. Lima adhinta lahum, kwa nini umewapa idhini hawa? Laisa laka min al-amri shay, huna chochote katika amri juu lao Muhammad, kama kuadhibu au kusamehewa la kwa hawa, hilo liko kwa Allah. Maajalalati mansibi, na utukufu wa daraja lake na ngazi yake alayhi salatu wasalam. Na ndio maana akasema ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, mara tatu amearejea haya maneno. Kwa kilichowafukuza hawa ni nasiha kwa Uislamu. Watu hawataki kusemwa. Watu hawataki kunasihiwa. Kwa hiyo wakawa ni watu wa kufukuzwa fukuzwa, hapa wamefukuzwa, pale wamefukuzwa, basi ni watu wa kudandia dandia tu misikiti ya watu, mwisho wakaonelea kwamba hata wa mabati tutaujenga. Alhamdulillah. Hapa wako buheri wa afya. Wanazungumza 24 saa. Wanaizungumza tauhid, wanaizungumza aqida, wanabainisha makarimu al-akhlaq, wanabainisha mahasin al-a'mal, wanatahadharisha juu ya masawi al-akhlaq. wanatahadharisha juu ya janga kubwa katika jamii ya Waislamu ambalo hakuna janga kubwa lilikalo lishinda hilo, janga la shirki billahi alazim. Kwa Rasuli alayhi salatu wasalam akayasema yale maneno kuwapa taslia masahaba, kuwaliwaza masahaba, kuwaliwaza ndugu zake ambao hajawaona, lakini amewatangaza kwamba wako ndugu zake watakaokuja. Akasema wadittu lau anna raaina ikhwanana, nimetamani lau sisi tungeliwaona ndugu zetu, nimetamani lau sisi tungaliwaona ndugu zetu. Masahaba wakaishtuka, awalasna ikhwanak ya Rasulallah, kwani sisi hapa si ndugu zako wewe mtume wa Allah mpaka useme kwamba unatamani uje uwaone ndugu zako? Akasema antum ashabi, nyinyi ni masahaba zangu, ikhwani aqwamun yaatuna min ba'dikum yu'minuna bi walam yarawni, ndugu zangu ni wale watakaokuja baada yenu nyinyi ambao wataniamini wala hawajaniona. Kwa hiyo hao pia wanaingiliwa na haya maneno ya Rasuli alayhi salatu wasalam katika kuwaliwaza. Muislamu akiwa katika mazingira kama hayo, watu hawamtaki, watu wanamsukuma, basi akumbuke haya maneno ya Rasuli alayhi salatu wasalam kwamba Uislamu umeanza katika mazingira yale na utarudi Uislamu katika mazingira yale yale, kwa sababu kullu shay'in la budda an yarji' ila aslihi alladhi bada'a minhu kadhalika hadha ad-din, kila kitu lazima kirejee katika asli yake ambacho kitu hicho kimeanza, kadhalika hii dini ya Allah tabarak wa taala imeanza katika mazingira ya ugeni na unyonge na udhaifu, itarudi kadhalika kwenye mazingira hayo hayo. Wanataja mfano ulama wanasema undur ila ayati llahi fi nafsik, juu ya kulihakikisha hili, tazama aya ya Allah na alama yake katika nafsi yako wewe mwenyewe ili ulithibitishe hili. Unazaliwa huna mali, unazaliwa huna meno, unazaliwa huna ilmu, unazaliwa huna jaha wala hadhi. Wewe siku ulizaliwa ni sawa sawa na mamia ya waliozaliwa, hata rais aliyezaliwa, kama akizaliwa mtu ambaye Allah kamkadiria aje awe rais, watu hawajui kwamba huyo ndiye atakuja kuwa mheshimiwa rais. Yulad kamiati almawalid, kisha kidogo kidogo anakuwa, anatembea, anashika, anapokea, anatoa, anasema, anakula, anakunywa, kisha atakuja kurudi kama vile alivyoanza. Pamoja kwamba ulama wanasema kuna tofauti baina almaji'i warrahil, yaji'u almar'u ma'a alfitra thumma qad yakhruju bilkufr, mtu anakuja na fitra ya Uislam huenda karejea kafir billahi alazim. Kwa Rasuli alayhi salatu wassalam anasema utarejea Uislam kwenye mazingira yale yale. Tuba lilghuraba, tuba iwapate maghuraba. Tuba ni kitu gani? Baadhi ya ahli alilm wanasema tuba ni manzila fil janna, anasema Sheikh Raslan hafidhahu Allah ta'ala. Na baadhi wakasema tuba ni ismu shajara fil janna, na katika hili imekuja hadith kwamba peponi kuna mti unaitwa tuba. Inna fil jannati shajara yuqalu laha tuba yamshi ar-rakibu fi dhilliha bijawadin musri' 100 aam ma yaqta'uha, atapanda mtu farasi anayekimbia kwa kasi apite chini ya kivuli cha mti huo miaka 100, hawezi kuukata mti huo. Kwa hiyo akisema fatuba lilghuraba, hii ni dua anawaombea hao wenye wasifu huo waingie peponi. Kina nani hao maghuraba? Masahaba wakauliza, akasema humu nuzaa min alqabail, ni wale watu waliovuliwa wakatolewa kwenye makabila yao, wamevuliwa wakatolewa wakatengwa, amesilimu ametengwa na jamaa zake, na hili huwatokea wenye kuslimu na wanakuwa katika vipindi vigumu. Lau kama si nusura ya Allah, wengi wao hurudi katika ukafiri wao. Muqata, wanaotoka na baba yake na mama yake na kaka yake. Kwa hiyo hawa ambao wamefuliwa wakatolewa kwenye makabila yao na koo zao, hao ni maghuraba. Au ametoka katika bid'a akashikamana na sunna akatengwa na jamaa zake. Hili pia huwa. Wahabi, amekuwa wahabi bas umetengwa, watu wamekuhama wanabarmewe. Huna amekuwa salaf anatupwa na mansari sunna. Nuzaa min al-gabail. Riwaya nyingine ikasema ni wale ambao wanatengeneza yaliyoharibiwa na watu. Riwaya nyingine ikasema ni watu wachache mbele ya watu wengi wanaowasikiliza na kuwatii ni wachache kuliko wanaowahalifu. Kuchukua haya maneno afangalia katika hali yetu sisi hapa Singida. Yaani wanaotupenda, wanaotusikiliza, wanaopenda da'wa hii, wanaosikiliza, wanaopiga vita lukuki kwa lukuki ya watu, hawa ni maghuraba. Na kuna riwaya imekuja ambayo ina udhaifu wa kihadith kwamba Rasuli alayhi salatu wasallam amesema ni yule mtu ambaye kwamba anaishika dini yake kama mtu anavyoshika kala moto. Walladhina yaqbiduna ala dinihim kama yaqbidu al-insanu ala al-jamr. Ni wale ambao wanashika dini yao kama vile mtu anavyolishika kala moto. Yukabit. Kala moto linamchoma, linamuunguza, haliachi. Halitupi. Anadhurika katika kulishika lakini haliachi. Kwa nini haliachi kala moto na linamchoma? Wanasema hii ni dini yake. Imchome, imuunguze, hii ni dini yake. Maana yake kwamba lau akilitupa ataritadi. Lau akilitupa atatoka katika ile istiqama aliyoitaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo bora apatwe na masaib, bora asemwe, bora afukuzwe katika misikiti, bora anangwe, bora afanywe kadha wa kadha wa kadha, lakini haachi. Huna ni gharib katika maghuraba. Kwa ni hadithun azim aliyosema Rasul alayhi salatu wassalam, inayoendana na hali ya kila mmoja katika walionyongeshwa juu ya dini hii ya Allah tabaraka wa taala, na msimamo huu wa haki popote atakapokuwa, awe awaye, hata kama ni mmoja, yeye ni gharibu katika maghuraba. Kama ghurbatu al-insani fi shuqqati an-nawa lakinnaha wallahi la fi adami shakli wa inni gharibun baina bustin wa ahliha wa in kana fiha usrati wa biha ahli. Moja kati ya ahli ilmu wanasema kwamba ule ugharibu, ule ugeni hauna namna maalum, na wala ugeni si kwa mbali na watu na makazi yao, kwamba wewe ni gharibu lakini uko aina tofauti. Unaweza kuwa hivi kwa tolewa baba yako, kwa tolewa mama yako, kwa tolewa kwenu, ukafanywa kadha kwa sababu ya dini. Kwa hiyo hii hadithi nimependa kuitanguliza kwa sababu ya mazingira haya tuliyokuwa nayo, na wengi wetu tulianza hivi hivi, lakini kwa ile imani thabit kadhalika kumtawakkal na dhana njema kwa Allah tabaraka wa taala, kadhalika kumtegemea yeye subhanahu wa taala, ambaye anataka watu wamtawakkal na wamtegemee katika kila mambo na kumwomba yeye msaada, na anapenda aombwe msaada hata katika mambo duni. Mtu katukutengeneza utepe wa kiatu chake kilichokatika, Allah anataka aombwe msaada kwenye mkanda wa kiatu unapotaka kukishona, kama ilivyokuja katika hadithi. Vipi kuombwa msaada katika mambo makubwa kama haya? Anapenda zaidi Allah tabaraka wa taala.